जोनास साल्क पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। चौथा भाग। बाहरी आक्रमणकारी जर्म से लड़ने वाली शरीर की फौज को इम्यून सिस्टम कहते हैं। अच्छा इम्यून सिस्टम बहुत सारे जर्म से लड़कर उन्हें बाहर रख सकता है। आपके इम्यून सिस्टम की एक याददाश्त भी होती है। मिसाल के लिए वो याद रखता है कि क्या आपने फ्लू की वैक्सीन ली है। तब अगर आपको फ्लू होता है तो फिर आपके शरीर की एंटीबॉडीज़ तुरंत उससे जाकर लड़ेंगी। 1940 में जोनास साल्क ने 2 साल के लिए प्रयोगशाला छोड़ दी और इंटर्न बना। किसी इंटर्न को अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर्स के साथ काम करने का अवसर मिलता है। तब इंटर्न अस्पताल के तौर तरीके और बीमारियों का इलाज करना सीखते हैं। अमेरिका का सबसे अच्छा अस्पताल था माउंट सिनाई हॉस्पिटल, जो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित था। उस साल 250 लोगों ने वहाँ इंटर्नशिप के लिए अर्जी दी, पर उनमें से सिर्फ 12 को ही चुना गया। डॉक्टर जोनास साल्क उनमें से एक थे। 1942 में इंटर्नशिप ख़त्म हुई और साल्क कोई नौकरी तलाशने लगे। उन्होंने अपने पुराने टीचर डॉक्टर फ्रांसिस को एक पत्र लिखा। अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर में पढ़ा रहे थे। क्या डॉक्टर फ्रांसिस के पास साल्क के लिए कोई नौकरी थी? उस बीच अमेरिकी सरकार से डॉक्टर साल्क को एक नौकरी का निमंत्रण मिला। 1941 से अमेरिकी सरकार दूसरे महायुद्ध की लड़ाई में शामिल थी। डॉक्टर साल्क को सरकार से निमंत्रण मिला कि वो या तो अमेरिकी फौज में भर्ती हो सकते थे या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी अन्य महत्वपूर्ण पक्ष पर शोध कर सकते थे। साल्क ने डॉक्टर फ्रांसिस की स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की प्रयोगशाला में काम करना शुरू किया। डॉक्टर फ्रांसिस फ्लू की वैक्सीन पर काम कर रहे थे। अमेरिकी फौज को उस वैक्सीन की तुरंत ज़रूरत थी, इसलिए फ्रांसिस और साल्क जल्द से जल्द फ्लू की वैक्सीन बनाना चाहते थे और उन्होंने यह किया भी। साल्क ने प्रयोगशाला में खोज निकाला कि फ्लू के वायरस को फॉर्मलिन के घोल से नष्ट किया जा सकता था। फिर मृत वायरस से बनी इस वैक्सीन को किसी के शरीर में इंजेक्ट करने पर वो वहाँ पर एंटीबॉडीज निर्माण करती है और पोलियो के मर्ज से लड़ती। 1943 की सर्दियों में फ्रांसिस और साल्क ने अपनी लेबोरेटरी में फ्लू की वैक्सीन विकसित की, पर क्या वो लोगों पर असरदार साबित होगी? लेबोरेटरी में किए प्रयोगों की असलियत को सिद्ध करने के लिए उनका फील्ड परीक्षण जरूरी था। एक डबल ब्लाइंड टेस्ट में इस वैक्सीन का 2000 सैनिकों पर परीक्षण किया गया। इनमें से 1000 सैनिकों को वैक्सीन दी गई और बाकी 1000 में एक हानिरहित तरल प्लेसबो इंजेक्ट किया गया, जिसमें कोई वैक्सीन नहीं थी। किसे क्या इंजेक्ट किया गया यह किसी भी सैनिक को नहीं पता था। नतीजों से यह पता चला कि जिन सैनिकों को वैक्सीन दी गई थी उनमें से 75% को फ्लू नहीं हुआ, यानी वैक्सीन काम कर रही थी।